A w programie trzecim Polskiego Radia nieco chłodna sierpniowa noc, dziewiąty dzień tego miesiąca właśnie, na zegarze pierwsza. Ja myślę, że głos Marka Repińskiego, wokalisty zespołu, państwo poznali od razu, bowiem audycja Gdzie Grabek mówi dobranoc od niemalże samego początku kibicuje warszawskiej załodze Konstelacje. Jeżeli chodzi o Konstelacje, to mamy najnowszy utwór zatytułowany Echo. Nie jestem w stanie powiedzieć i jeszcze jakoś nawet nie podpytywałem zespołu, ile jeszcze singli się ukaże, zanim oficjalnie wydana zostanie druga płyta zespołu, bo ona już jest w przygotowaniu i myślę, że już jest prawie skończona. No ale na razie cieszmy się tym, co mamy. Echo, Konstelacje. Na dobry początek naszego dzisiejszego nocnego spotkania na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A to nocne spotkanie zrealizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i zarówno w mediach społecznościowych, jak i już dużo wcześniej zapowiadałem, że dzisiaj trochę powspominam o festiwal, który miał miejsce w miniony weekend w Katowicach, ale tak się okazuje, że wspomnienie będzie jedno i krótkie. Prawdziwa krew, nieraz już leciała ze mnie prawdziwa krew. Byłem w paru miejscach zrobić parę zet. Na starych osiedlach, gdzie nikt nie widział mnie. Pochowane pod kapturem, stare smukłe twarze. Byłem więc kojarzy, dla was nie widziałem. Setki podłych zdarzeń, które omijasz nad ranem. Omijasz spojrzeniem głodne dzieci ich mamy. A ja jestem, tak jak oni, ciebie nie ma. Czas cię goni, wychowałem mnie budynki, które nazywają bloki. Bieda tam się rodzi, umiera powoli. Tam się nauczyłem biegać, nie umiałem chodzić. Nauczyłem walczyć, nie wiedząc jak się bronić. Niewidzialni widzą wszystkich, wiem to od bezdomnych. Jesteśmy tu codziennie i patrzymy w wasze strony. Przychodzicie obojętnie, budujecie piękne domy. Matki tracą synów, brat zabija brata. Nie wiem czy tu będę do przyszłego lata, ale jestem. Krwawie naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płacę i naprawdę krzyczę. Jestem. Krwawie naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płacę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawie naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płacę i naprawdę krzyczę. Jestem. Krwawie naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Krwawie naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem. Jestem. Jestem. Może bez gościnnego udziału Szczyla, ale z gościnnym udziałem Joanny Halszki-Sokołowskiej i Beli Komoszyńskiej, Wojtek Mazalewski podczas piątkowego, no jeszcze popołudnia na scenie leśnej w Katowicach podczas kolejnej edycji OFF Festival zagrał, wyśpiewał razem z innymi artystami. Jestem, jestem, jestem i miałem wrażenie, że to jestem, jestem, jestem w nieskończoność będzie się ciągnęło podczas tego, no myślę, udanego występu. Wojtek Mazalewski ze swoim projektem Jugen oraz Jugen 2 wystąpił podczas tegorocznej edycji festiwalu. Dzisiaj krótkie wspomnienie, bo chciałbym Państwu powiedzieć, że w tym tygodniu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia słyszymy się trzykrotnie i w każdej z tych audycji będę wspominał muzycznie to, co działo się w miniony weekend w Katowicach. To jeden z polskich artystów, który osobiście mnie zachwycił podczas minionego weekendu właśnie tam. Dobra płyta, ona się wspaniale sprawdziła podczas tego popołudnia, kiedy jeszcze było jasno, kiedy jeszcze było sucho i można było sobie siąść na trawie. No, a Wojtek Mazalewski zaczarował publiczność swoimi indiańskimi balladami właśnie wtedy. Teraz mamy 10,5 minuty po godzinie pierwszej. Dzisiaj ze skrajności w skrajność, troszeczkę muzycznych oczywiście, będziemy popadali w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, bo z jednej strony gdzieś będzie balladowo, a z drugiej strony gdzieś wyciągniemy bardzo mocne gitary. A teraz Państwa zaproszę na pustynię. Pustynia będzie warszawska, ale proszę posłuchać, jaki światowy piasek na niej leży. program Trzeci Polskiego Radia, audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc i formacja Dope Lord z Warszawy. Znana już fanom gatunku, bo szykuje swój piąty long play, który ukaże się 6 października i to jest jego zapowiedź, Night of the Witch. Prawda, że dobrze? Prawda, że mamy się czym chwalić? No, zresztą formacja Dope Lord wyrusza w październiku zaraz po premierze płyty na 17 koncertów. Niemcy, Czechy, Szwecja, Dania, Belgia, Francja i Szwajcaria. No, powiem Państwu szczerze, że zacieram ręce. 7 nowych nagrań na tym właśnie krążku. Pani Katarzyna z Gliwic napisała: urlop ma swoje plusy, mogę dziś beztrosko spędzić czas przy radioodbiorniku. No, bardzo mi miło. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo mają też czas wolny i słuchają o tej porze radia, przecież to idealna pora do słuchania radia, mamy 19 minut po godzinie pierwszej, no to proszę napisać, skąd Państwo słuchają. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Kolejne minuty, no właśnie, dla tych z Państwa, którzy chcieliby jeszcze zostać przy radiu, a oko się zamyka, no to ja teraz nie pozwolę. wakacje to urlopy, jak pisze pani Katarzyna, ale wakacje to też przecież koncerty, festiwale duże i mniejsze. Duże jak na przykład wcześniej wspomniany o festiwali, mniejsze jak na przykład koncert, który miał miejsce w minioną niedzielę w warszawskim klubie Hydrozagadka. Koncert legendarnej przez wielkie L formacji z Nowego Jorku, która nazywa się Cro-Max. To jest drużyna, załoga dowodzona przez niezwykle charyzmatycznego Harleya Flanagana. Załoga, która już prawie 4 dekady gra, krzyczy, śpiewa, koncertuje i nagrywa płyty. Jeżeli chodzi o nowojorski hardcore, nie jest to jakiś stały punkt naszych spotkań radiowych. Nie jest to też jakiś stały punkt na mojej półce z płytami, ale uwielbiam nowe doświadczenia muzyczne, uwielbiam poznawać i z wielką ciekawością i z wielką chęcią poszedłem w minioną niedzielę do warszawskiej Hydrozagadki. Dostałem 60 minut i ja, jak i myślę, że około 100 osób, które przybyły tego dnia do tego klubu, potężną dawkę mocnego nowojorskiego hardcore punka i mocnego rock'n'rolla, bo tak też należy określić tą grupę. Niezwykłe to było wydarzenie, niezwykłe to było doświadczenie. Ostatnie płyty zespołu Cro-Max gdzieś mogę powiedzieć, że są mi bliskie, bo przysłuchiwałem się temu, co Harley razem z załogą ma do zaproponowania, więc z przyjemnością myślę, że nie tylko ja spędziłem czas podczas tego wieczoru w Hydrozagadce. No i nie byłbym sobą, gdybym oprócz tych paru słów wspomnień, chociaż ciężko się opowiada przez radio, trzeba być na takich koncertach, nie byłbym sobą, gdybym nie przyniósł dla Państwa jeszcze dwóch nagrań od zespołu Cro-Max. Proszę posłuchać i się wsłuchać, jeśli to jest możliwe o tej porze. Pomimo tego, że jest tu dużo wrzasku i hałasu, to w tej muzyce naprawdę ukryte jest piękno. Program Trzeci Polskiego Radia. To bardzo szerokie i bogate i ogromne pojęcie, jakim jest hardcore, hardcore punk. Grupa Cro-Mag zasłynęła z tego, że połączyła hardcore razem z muzyką metalową, razem z muzyką crossoverową i stworzyła taki swój jedyny, niepowtarzalny styl. No i taki też styl zaprezentowała w minioną niedzielę w klubie Hydrozagadka. 60 minut z zegarkiem w ręku, niezłego rock'n'rollowego hardkorowego tempa. Age of Quarantine i Crow Fusion przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Mateusz z Bielska-Białej napisał: lubię sobie takim graniem dobrze przeczyścić głośniczki. No, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o takie granie, no to jeszcze dzisiaj w drugiej godzinie dla tych z Państwa, którzy właśnie chcą głośniki przeczyścić, też będę miał metalowego asa w rękawie. Tymczasem mamy 26 minut do godziny drugiej i z wielką przyjemnością przedstawię skład, który wykona kolejny utwór. Lowell Tolhurst, którego Państwo mogą kojarzyć z formacji The Cure, Budgies, Uxie and the Banshees, Jackie Lee i James Murphy z LCD Sound System. okazuje się, że wcześniej wspomniani przeze mnie muzycy stworzyli album, który ukaże się w listopadzie. Album współczesny, postpunkowy. Zapowiada go utwór Los Angeles, którego przed chwilą słuchaliśmy. Czytam, opowiada o chaotycznej naturze miasta, scenie wielu zbrodni, gdzie ludzie przybywają po sławę i zostają zniszczeni. Ale to także miejsce, w którym muzycy, o których była mowa, znaleźli miłość i swoich najdroższych przyjaciół. Proszę bardzo. Wspaniała, tak mi się wydaje, premiera na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No właśnie, a propos LCD Sound System. Myślę, że to jest dobra pora. na dodatek przypomniało mi się, że album American Dream, z którego pochodzi to nagranie, kupiłem w Los Angeles właśnie, więc nie ma przypadków. Chwilę temu muzycy śpiewali o Los Angeles, teraz płyta kupiona w Los Angeles, LCD Sound System, Call the Police, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Mamy 12 minut do godziny drugiej. No jestem, powiem Państwu szczerze, dzisiaj bardzo zadowolony z tego, jak korespondencja napływa do studia tutaj. Znaczy, że Państwo nie śpią, znaczy, że Państwo są z radiem. No, bardzo nam miło. Tyle mogę w tym momencie powiedzieć. LCD Sound System prosto z nowojorskiego Brooklynu. No to skoro już przybyliśmy na tą niesamowitą część tego niesamowitego miasta, to zostańmy tam jeszcze 4,5 minuty. Twisted in threads to meet you at the arcade. I'd go to the corner in the back where you'd always be. There you are, sitting as usual with your golden notebook, writing something about someone who used to be me. And the last thing you wanted is the first thing I do. I tell you my problems, you tell me the truth. It's the last thing you wanted, it's the first thing I do. I tell you that I think I'm falling back in love with you. I sit there silently waiting for you to look up. I see you smile when you see it's me. Do something to break into your golden thinking. How many times will I do this and you'll still believe? It's the last thing you want. It's the first thing you do. Give me some tips to forget you. You tell me your problems. First thing I do, take my love and I beg you. I tell you that I think I'm falling back in love with you. And I'll ruin it all over, I'll ruin it for you. I'll ruin it all over and over like I. Shed my evening gown. Media społecznościowe, jakie są, takie są, ale ich używamy, prawda? No i mają to do siebie, że mają swoje złe i dobre strony. No dobrą stroną na pewno jest to, że możemy śledzić swoich, śledzić w dobrym tego słowa znaczeniu swoich ulubionych wykonawców, patrzeć gdzie są, gdzie nagrywają, jak wyglądają na zdjęciach i tak dalej, i tak dalej. No i od kilku tygodni robię to dosyć uważnie, jeżeli chodzi o zespół The National, który właśnie wystąpił w piosence The Alcott razem z Taylor Swift. Formacja The National wydała bardzo dobrą, uważam, płytę First Two Pages of Frankenstein, no i od kilku tygodni jest, od kilku dobrych tygodni jest w trasie. No i chyba się Państwu już chwaliłem, że 30 września będę miał przyjemność zespół The National zobaczyć w Berlinie. No i tak po lekturze tej ostatniej i nie tylko płyty, no znowu muszę wykonać ten gest, zacieram ręce i już nie mogę się doczekać. No to jeszcze w kąciku chwali pięty powiem Państwu, bo o tym nie wiem, czy mówiłem i nie przypominam sobie, ale że za dokładnie 4 tygodnie. She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride? Sometimes we did, but her hands flew from her side. Wild-eyed, crazy Mary. That sign always congregated quite a crowd. Take a bottle, drink it down, pass it around. Take a bottle, drink it down, pass it around. Take a bottle, drink it down, pass it, pass it, pass it. One night, thunder cracked, Mercy backed outside her windowsill. Dreamed I was flying high above the trees, over the hills, looked down into the house of Mary. Marable palm, newspaper covered walls, and Mary rising up above it all. Saw some skid marks and followed them around, over the curb, through the fields, into the house of Mary. That what you fear the most could meet you halfway. That what you fear the most could meet you halfway. Take a bottle, drink it down. Państwo podpowiadają, że już się chwaliłem. No bo jak się nie chwalić, 31 sierpnia rozpoczyna się kolejna króciutka trasa zespołu Pearl Jam tylko po Ameryce Północnej, po Stanach Zjednoczonych. No i to niezwykłe wydarzenie dla fanów grupy. Na pewno mnie się udało zdobyć bilet.